إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون Enyi ndugu waumini, nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah tabarak wa taala. Kwa hakika wamefuzu, wamefaulu wenye kumcha Allah tabarak wa taala, kama Allah alivyolithibitisha hilo kwenye maneno yake aliposema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kwa ajili ya wenye kumcha Allah kuna mafanikio. Ahibati fillah, hajatuna ila sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haja yetu tulionayo sisi ya kuhitajia sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadha huwa unwanu liqaina ma'a hadhihi alkhutbati alkarima, hii ndio anwani ya mkutano wetu huu pamoja na khutba hii. Wallahu tabaraka wa taala nas'alu an yaj'alana min almutamassikin bi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Allah tabaraka wa taala tumuomba atujalie sisi tuwemo miongoni mwa wale wenye kushikamana na sunna za mtume wake Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، فإن الكلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتسع له المقام. وهكذا مزغمزو كوسيانا نسنة زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتسع له المقام، مقام هيتوشي kuzungumzia sunna za mtume, umuhimu wake na namna inavyotakiwa. Makamu hii haitoshi kuzungumzia. Wamezungumza waliopita, nasi tutazungumza na watazungumza wajao vile vile, bado makamu haitoshi kuzungumzia sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khasa katika wakati ambao watu wengi wameelewa sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika uelewa finyu kabisa, wakaliona kwamba ni jambo tu, yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, wakaliona ni jambo tu ambalo hulipwa thawabu mfanyaji wa sunna na wala haadhibiwi, hapati madhambi, hana makosa muachaji wa sunna. Hii ni taarifu ya sunna, hatuipingi. Inda alfuqahai, mbele ya wana wa fiqh. Lakini ziko taarifu nyingine, inda alusuliyin wa inda almuhaddithin. Kwa hiyo maqamu haitoshi kuzungumzia sunna na umuhimu wake, bal walau baqita ad-dahra kulla tata'allamu sunna wa tadrusuha ma wasi'aka az-zaman. Bali wallahi, lau kama ungalibakia wewe dahari yote nzima kuanzia unazaliwa mpaka unakufa ukiwa wajifunza tu sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wazisoma sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa hakika muda usingelikutosha, zama zisingekutosha. Wa kaifa, na vipi zikutoshe zama kuelewa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na iwe imetosheleza? Wahia, nazo sunna zenyewe za Mtume, tataallaqu bi khairati khalqillah, zafungamana na ubora wa kiumbe alichokiumba Allah tabaraka wa taala, alladhi, kiumbe ambaye, ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, Allah tabaraka wa taala amempeleka kiumbe hicho, amempeleka kiumbe huyo, rahmatan lil alamin, awe hali ya kuwa yeye ni rehma kwa walimwengu wote. Al-alam kullu ma siwa Allah, na al-alam ni kila ambacho si Allah tabaraka wa taala, taitwa al-alam. Na Allah tabaraka wa taala amemchagua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kwa risala ya utume wa mwisho, akampeleka yeye huyo mwendo wake uigwe, tabia zake zifuatwe, kwake yeye ndio kigezo kwa watu wengine. Akasema ni rahma kwa ulimwengu mzima. Vipi itoshe muda na vipi makamu itoshe kuelezea mwenendo wa mtume huyo? Adhhara Allahu bihi alhaqa, Allah tabaraka wa taala ameidhihirisha haki kwa kupitia huyo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi, wamahaka bihi shirk, na Allah tabaraka wa taala amefuta shirki kwa kupitia huyo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fadunia kabla bi'ithatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dunia yote kabla ya kupelekwa kwake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qad dhahara fi kathirin min atrafiha wa amakinha ash-shirk bi anwa'ihi wa adrabihi. Kabla ya kupelekwa kwake Muhammad, dunia nzima ilikuwa imedhihiri na imeenea shirki kwa kona zake zote dunia na pembe zake zote dunia. Shirki ilitawala kwa aina zake zote na namna zake zote, wa dhulm, na dhulma pia, bijamii suwarihi, ilienea ulimwenguni kwa sura yake, sura zake zote, ilitandawa dhulma kila kona, kila upande. Na Allah tabaraka wa taala akamteua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kwa ajili ya kuja kuondoa shirki, na kwa ajili ya kuja kuondosha dhulma, na kwa ajili ya kumtambulisha Allah subhanahu wa taala, yeye ni mmoja peke yake, aabudiwe yeye bila ya kushirikishwa na wala viumbe wasidhulumiane wao kwa wao. فكانت قريش قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم مبقية على عبادة الأصنام. ما قريش ولكوا قبل يكبليك وكواك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولكوا نيوان يكبكيك كعبادة za kuabudu masanamu na si kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wa min hauli al-Kaaba nahwu min 360 sanaman, na pembezoni mwa al-Kaaba mlikuwa mna masanamu takriban 360 tu'badu min dunillahi, yakiabudiwa hayo kinyume na Allah azza wa jalla. فبعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم نا الله سبحانه وتعالى نيبو اليمبلكا نبي هوي الكريم رحمه للعالمين او ان رحمه او رحم وتهوا امبالو هاوجمجوا ناني وكمعبديا نا اوتوه كاتك الظلمه هيو والشرك هيو او الهكزك الله سبحانه وتعالى نسقواتو بل يوهيفيو قول من ممزمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نا الله كما بيا هتوكو كبليك ومحمد إلا أوان رحمة قول من ممزمة. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله مسيما كما بيا متمواك هتوكو كبليك محمد إلا أوان رحمة قول من ممزمة. هيتوشي كبيس مقام kuzungumzia mwendo wake, sunna zake, haitoshi kabisa zama. Waweza ukasoma tangu unazaliwa mpaka unakufa na bado hali haijafahamika vizuri. Ndugu zangu Waislamu, akhraja at-Tirmidhi fi jami'i wa fi shama'il al-Muhammadiyya, Imam at-Tirmidhi ametoa katika jami'i yake na shama'il al-Muhammadiyya. Wa Ahmad fi musnadi kadhalika, Imam Ahmad amesimulia pia kwenye musnadi wake. Wa Ibn Hibban na Ibn Hibban pia fi sahih amesimulia kwenye sahih yake. Wa huwa sahihun, na ni hadithi sahihi kabisa. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kutoka na Anas bin Malik Allah mwiradhi, annahu radiyallahu anhu qal, kwamba yeye Anas radhiya Allah juu yake amesema, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. أنس بن مالك نسيما وكاتي إلي بقوة سيكو أمايو ألي إنجيا مجومي والله صالة سلام زوجو يكي ألي بو إنجيا مدينة مجومي والله أضاء منها كل شيء كلي بات نورو كلي بات موانغازا كلا كتو كتم جو مدينة. فلما كان اليوم الذي مات فيه انس بن مالك نسمع بس وقتي ilipokuwa siku ambayo alikufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, adlama minha kullu shay'in, kilipatakiza kila kitu katika mji wa Madina. Walamma nafadna an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Anasema Anas bin Malik, na wakati sisi tulipokuwa tukikungusa tukipangusa mikono yetu tukipangusa michanga wakati tumzika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tushamaliza kumfukia, twamaliza twapangusa pangusa udongo sasa katika mikono yetu, nyoyo zetu zilikataa kurudi katika nafasi yake kutokana na ukubwa wa huzuni wa kufarikiana na mtu huyo na ukubwa wa huzuni wa kukatikiwa na wahi. Ikawa anaelezea, anatoa tabiri ya namna gani huzuni walizokuwa nazo juu ya kukosekana kwao yule ambaye walikuwa wakimuiga tabia zake, wakimuiga anavyosema, wakimuiga hata anavyokwenda, wakimuiga anavyovaa, wakimuiga mambo yake yote na wakimuuliza mambo yao yote. Ikawa wamekatikiwa, wamepata msiba mkubwa mno. Walipomzika mtume nyoyo zao zilikataa kurudi kwenye nafasi yao, kwenye nafasi yake. Fal kalamu an sunnatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tahtajuhu daiman, mazungumzo yanayohusiana na sunna zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wewe kama muislamu utayahitaji daima hadi utakufa. Watadhkiru bihi muhimun, na kukumbusha mazungumzo kuhusiana na sunna zake mtume ni jambo la muhimu mno. Fi kulli inin wa ani, katika kila wakati na katika kila zama ni muhimu mno. Litaamalaha, ili wewe upate uzifanyie kazi sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Litaalamaha, ili uzijue. Wataamala biha bihaqi, na ili uzifanyie kazi sunna za mtume kwa haki. Wa hajatuka ilaiha ashad, na haja ya wewe kuhitajia sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haja yake ni kubwa mno. Min ihtiyajika ila ta'ami wa sharabi, kuliko kuhitajia kwako kula na kuhitajia kwako kunywa. Wahitaji zaidi mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuliko kula na kuliko kunywa. Bal wa ila alhawa alladhi tatanaffasu, bali kuliko hewa ambayo wewe waivuta. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, fala wa rabbika, anamwambia mtume wake Muhammad, fala wa rabbika, na apa na mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawaamini watu, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka ifike pahala wakufanye wewe Muhammad ndiye hakimu wao. Fima shajara bainahum, katika mambo yote ambayo wamezozana kati yao. Hili bado halijafikiwa. Kwa hiyo tuna haja kubwa mno ya kuhitajia sunna za mtume kuliko pumzi ambazo tuzivuta, kuliko chakula ambacho tutakula, ambacho tunakila, na kuliko maji ambayo tunayanywa. Bado hatujafika katika position. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Allah tabaraka wa ta'ala anaapa, anamwambia mtume wake, naapa na mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawawezi kufika kwenye imani, hatta yuhakimuka, mpaka wafike hapa wakufanye wewe Muhammad uwe wewe ndiye hakimu wao. Fima shajara bainahum, katika yale mambo ambayo wamezozana kati yao. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wafike nafasi hii wasikute katika uzito, wasipate uzito katika nafsi zao, mimma kadaita, kutokana yale ambayo Muhammad wewe umeamua. Na nafasi hii bado haijafikiwa, na Allah tabaraka wa taala anakataa imani mpaka ifikiwe hii imani, nafasi hii. La yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasipate kwenye nafsi zao uzito, mimma qadaita, kutokana yale ambayo umeyahukumu, umeamua Muhammad. Bado mpaka leo watu wana uzito na sunna, sunna, sunna, sunna. Nyinyi mmeshika sunna tu, kila kitu sunna, hiyo si sunna tu. Wasipate uzito, mimma qadaita, katika yale ambayo Muhammad wao umeyahukumu, umeamua. Wa yusallimu taslima, na wasallim amri moja kwa moja. Hivi ndivyo wanavyotaka Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni aya katika suratu Nisa. Tupata kuona kwamba al-amru fi ghayati al-mathaba, jambo la kufuatwa mtume, jambo la kuigwa mwenendo wake, jambo la kuigwa sunna zake, jambo la kutilia ihtimam, uzito na umuhimu mkubwa sunna za mtume katika kila jambo, ni jambo ambalo lina upeo mkubwa mno wa kukimbiliwa. Bado twalihitaji sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, uzito wake na makamu yake bado umma haujaelewa. Na bado umma mpaka leo umezama, umma bado katika kuzua. Na mpaka leo umma uko bado katika shirki. Mpaka zama hizi za leo ambazo mtume ameletwa kuja kuondoa dhulma na kuja kuondoa shirki, mpaka leo wale watu ambao wasema kwamba wao ni wafuasi wa Muhammad wamo bado katika shirki, hawajatoka huko. Nas'alullaha tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله، نكوسيني تينا واجوا الله وإياي بتقوى الله، ننيوسي من يوم نفسي أبوك كجامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أن ينوغوا ببنز ولقد ورد نصوص في الشريعه زمكوجا دليل نيجي كتك شريعه نصوص كذا تحث على اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دليل نصوص امازو زهيميزا juu ya jambo la kufuatwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sisi bado tuko mali mno katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wenzetu masahaba ridwanullahi alayhim kama Ibn Umar radhiyallahu anhu alifikia pahala mpaka alipita siku moja kwenye tawi la mti ambalo limekwisha katwa halipo tena. Ibn Umar alipopita pale akainama, masahaba wenzio wanamuuliza kwa nini wafanya hivyo, anawaambia hapa palipokuwa na tawi mtume alipopita hapa aliinama kama hivi. Sisi bado tuko mbali mno, tuko kwaona kama ni sunna tu, ni sunna tu, ni kitu ambacho ukifuata wewe utapata thawabu na ukiwa hata upati dhambi. Lakini wenzetu masahaba hawakuwa huko, wao walitaka kujua ni sunna mtume kafanya, mtume kasema, wao wanalikamata kwa magengo kwa sababu hivyo ndivyo mtume alivyohusia. Ghaddu alaiha, addu alaiha, addu alaiha bin nawajidi, mtume kahusia kamatani mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu kwa meno ya magengo. Kwa hiyo hilo masahaba walielewa vizuri mno. Ndugu zangu Islam, nusus zimekuja nyingi zinazohimiza jambo la kufuata mtume wa tamassuki bisunnati na kushikamana na mwenendo wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Wa hiya kathiratun, dalili ni nyingi mno zilizomo ndani ya kitabu cha Allah na katika sunna zake mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala al-imam Ahmad, imam ahli sunna wal jamaa, kasema imam Ahmad, إمام أهل السنة والجماعة، إمام أحمد سيما، نظرت في المصحف نمتزاما من ميانغالية كون يمصحف فوجدت فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نكاونا كون يمصحف دامو لطاعة لكم تيمتم صلى الله عليه وآله وسلم لمتاجة كون القرآن في 33 موضعة katika sehemu 33 limetajwa jambo hilo la kumfuata na kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Maneno ya hayo ya Imam Ahmad yanapatikana katika kitabu Al-Ibanatul Kubra cha Ibn Battah. Wa kaunuha kathira, na kuwa kwake jambo hilo limetajwa kwa wingi kwenye Qur'ani kiasi ambacho Imam Ahmad amehesabu mara 33 kuwa limetajwa kwa wingi jambo hilo, dalilun ala ahamiyati ta'a, la juhi dalili hilo juu ya umuhimu ya jambo la kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, waluzumi sunna, na kulazimiana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muislamu anatakikana kila wakati alazimiane na sunna, aishi kama ambavyo mtume ameishi, aishi kama walivyoishi wanafunzi wa mtume. Mazungumzo yake ni sunna, mavazi yake ni sunna, muonekano wake ni sunna. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa awe, kwa sababu Allah ametuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa nyinyi kwa mjumbe wa Allah ni kigezo kizuri mno. Wacheni kuiga kwa makafiri namna ya kivazi chao, namna ya mikato yao ya nywele, namna ya mienendo yao, namna ya mazungumzo yenu, si mazungumzo yao. Sisi tumeletewa kigezo na Allah anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dalili zimekuja kwa wingi mno. Imam Ahmad kahesabu kiasi mara 33 zinazoonesha namna ya kumfuata mtume na kulazimiana na sunna zake. Wa min tilka alayat, na miongoni mwa aya hizo qauluhu tabaraka wa taala, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atiiu Allah, kwanza mtiini Allah, wa atiiu ar-rasul, Mola, na mtiini mjumbe. Hivi ndivyo Allah anavyosema. Mjumbe ni nani? Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa ulil amri minkum, na watiini wale wenye amri miongoni mwenu, viongozi wenu. Wa in tanaza'tum fi shay'in, na mkizozana juu ya jambo lolote, farudduhu ila Allah war rasuli, rejesheni wapi? Kwa Allah na kwa mjumbe wa Allah. La yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, kama aya tulivyoisoma mwanzo. Wa minha, na miongoni mwa aya hizo zinazotulazimisha sisi tumtii na kumfuata mtume na kutokudharau mwenendo wake, kauluhu tabarak wa taala, ni kauli yake Allah tabarak wa taala basema, wa in tuti'uhu, na ikiwa nyinyi mtamtii mtume huyo, tahtadu, mtaongoka. Kinyume chake ni nini? Akiasiwa mtume huyo hakuna kuongoka. Hii ni kauli ya Allah tabarak wa taala katika suratu Muhammad katika aya nambari 33. Wa minha, na miongoni mwa dalili aya zilizokuja katika kitabu cha Allah, Allah akasema, wa man ya'si Allah, na yoyote atakayemuasi Allah wa rasulahu, na mjumbe wake, faqad dhalla dhalalan mubina, amepotea upotevu mbali mbali kabisa, wazi wazi kabisa. Hiyo ni suratul Ahzab. Wa hakadha qala, na namna kama hiyo akasema tena Allah tabaraka wa taala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, anamwambia mtume wake, na kwa hakika wa Muhammad, latahdi, wallahi waongoza, ila siratin mustaqim, katika njia iliyonyooka. Maana yake nini? Ukitaka muongozo, mfuate mtume, muige mtume katika mambo yako yote. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa hakadha qala Allah tabaraka wa taala, na namna kama hiyo akasema tena Allah tabaraka wa taala, wa man yushaqiq Allah wa rasulahu, na yoyote mwenye kumuasi Allah na mjumbe wake, fa inna Allah shadidul iqab, basi kaeni mkijua ya kwamba Allah ni mkali mno wa mateso. Hiyo ni suratul Anfal. Wa hakadha, na namna kama hiyo, qala Allah ta'ala, amesema tena Allah, man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, yoyote atakayemtii mjumbe yani Muhammad, faqad ata'a Allah, huyo amemtii Allah. Wa man tawalla, na yoyote atakayekengeuka akamuasi mtume, fama arsalnaka alayhim hafidha, Allah anamwambia mtume wake, hatukukupeleka wewe Muhammad hali yako wewe ni mwenye kuhifadhi juu yao. Suratul Nisa. Wa hakadha qala Allah tabarak wa taala, na namna kama hiyo Allah akasema, qul ati'u Allah, anamwambia mtume wake, sema Muhammad, waambie ati'u Allah, mtiini Allah war rasula, na mtiini mjumbe yani Muhammad, fa in tawallaw, kama mtakengeuka, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, hakika Allah hawapendi makafiri. Hiyo ni Ali Imran. Wa min as-sunna, amma katika upande wa sunna ndio usizungumze, mtume alivyowafundisha masahaba wake namna ya kusali, akawaambia sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivoniona mimi nasali, msije mkatafuta namna yenu nyinyi. Mtume kama anavyosimulia Imam Muslim alivyokwenda nao katika ibada ya hija, akawaambia litakhudhu anni manasikakum, nafanya hivi mnione mbele yenu ili nyinyi mchukue kutoka kwangu mimi namna ya ibada zenu. Ukija katika uwanja mwingine, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akahusia mwisho mwisho wa ibada za hija, akawatahadharisha masahaba, akawaambia innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, katika hadithi ya Irbad bin Saria, hakika atakayeishi sana miongoni mwenu nyinyi atakuja kuona tofauti nyingi mno, naweza mkachanganyikiwa na mambo, cha kufanya ni nini? Mtume akamwambia fa alaykum bi sunnati, juu yenu kufuata mwendo wangu mimi, sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'il wa sunnati khulafa'ir rashidin, na mwendo wa makhalifa wangu waongofu al-mahdiyin, addu 'alayha bin nawajidi, kama tani mwendo wangu na mwendo wa makhalifa wangu kwa meno ya magego, msije mkakamata kwa meno ya mbele yatakuja kutoka, kama tani kwa magego mwendo wangu. Hivi ndivyo mtume alivyohimiza sunna zake, lakini bado umma uko mbali mno na sunna za mtume unadharau na kuona jambo la kawaida, lakini tazama namna Allah alivyozungumza. Imam Ahmad alisema mara 33 Allah anahimiza juu ya jambo la kutiiwa mtume. Wadhani itakuwa ni kitu rahisi kusema ah, si sunna tu, la, ufahamu wetu utakuwa ni mdogo mno, na maswahaba walielewa kwa kiwango cha juu sana. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. اللهم ارحمنا انك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.